دعوت اسلامی کے اور بھی بہت سارے مدنی کام ہیں، آخر مدنی قافلوں پر اتنا زور کیوں؟ مدنی قافلوں پر زور کیوں؟ دل مدنی قافلہ جو ہے نا، یہ مدنی کاموں کا مجموعہ ہے. یہ وٹامن کی ٹیبلٹ کھا لو، وہ وٹامن کی ٹیبلٹ کھا لو، میں بولوں گا ملٹی وٹامن کی ٹیبلٹ کھا لو، سمجھے؟ تو اس میں وٹامن اے اینڈ ڈی بھی ہے، تو وٹامن بی بھی ہے، تو وٹامن سی بھی ہے. تو یہ مطلب ہمارا مدنی قافلہ ملٹی وٹامن کے مانند ہے. اب درس دو، درس دو، درس دو، درس دو، برابر ہے. مدنی قافلے میں چلو کہ وہاں درس بھی ہوگا. بھائی آپ بیان کیا کرو، بیان کیا کرو، بیان سنا کرو. اچھا مدنی قافلے میں چلو، وہاں بیان بھی ہوگا، بیان بھی سننا بھی اور کرنا بھی. جب بھائی دیکھو علاقائی دورہ کیا کرو، ٹھیک ہے؟ اچھا چلو مدنی قافلے میں چلو، وہاں علاقائی دورہ بھی ہوتا ہے الحمدللہ. تو یہ تو ملٹی وٹامن ہے، ملٹی ہے. قافلے میں الحمدللہ سب کچھ، مدنی نامات پہ عمل کیا کرو، کیا کرو، کیا کرو. اچھا مدنی قافلے میں چلو، وہاں مدنی نامات کے مطابق اپنا مطلب وقت گزارنا. الحمدللہ مدنی نامات پر بھی عمل ہوتا ہے مدنی قافلے میں. تو مدنی قافلہ جو ہے یہ ہمارے مدنی کاموں کا مجموعہ ہے. اس لیے مطلب مدنی قافلے میں سفر کیا تو سمجھ لو کہ تقریباً دعوت اسلامی کے سارے کام آپ نے کر لیے الحمدللہ. کوزے میں سمندر بند ہے، رحمتیں لوٹنے قافلے میں چلو، سنتیں سیکھنے قافلے میں چلو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب.